egin nituen harriak burdinazko koltsoi batian. Zu ez zara santuena, ez da nire mingaina goxuena, goxuena. Egitea zaila egiten zaigu, ikusten zaitut urrun urrunetik.